चतुर्थ चले इदानीं तस्यैव सूत्र सृष्टिं प्रतिपादयन् मंत्रदिक अभिप्रेतं प्रार्थयति। तस्यैव परमात्मा नैव, परमात्मा है वही, परमात्मा की सृष्टि है, सूत्र की सृष्टि हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ सूत्र आत्मा है। सृष्टिं प्रतिपादयन् इसका प्रतिपादन करते हुए मंत्रदिक मंत्र दृष्टा अभिप्रेतम प्रार्थयति, इष्ट प्रार्थना करते हैं, इष्टार्थ की प्रार्थना। यो देवानां प्रभवो सूद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्र महर्षि हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वं सनो बुद्ध्या सुभया संयुनक्तो। यो देवानां प्रभवश्च उद्भवश्च, देवताओं का सारे देवताओं का प्रभव और उद्भव, प्रभव उत्पत्ति और उद्भव ऐश्वर्य, इसे इसमें कहा गया था। टीका में तो उद्भव से उत्पत्ति, प्रभव से प्रलय कहा गया था। विश्वाधिप रुद्र, विश्वाधिप विश्व अधिप सारे सब जगत के अधिपति, अधिपति रुद्र दुख को नष्ट करने वाले रुद्र अर्थ क्या था, कल आया था दुखम नाश हुई थी। जब वृत्ति आरूढ़ होता है तो परमात्मा अज्ञान आदि के निवर्तक है, अज्ञान की निवृत्ति से सारे संसार सुखों का निवर्तक है। महर्षि महान स्वर ऋषिश्च, ऋषि तत्व धातु से बनता है, एक गच्छति ज्ञायते प्राप्यते, एक ही वस्तु है ज्ञान गमन प्राप्ति, एक ऋष्यति एक ऋषि कहते महान स्वर ऋषि, और एक ही ज्ञान रूप है महान। महान कहने का अर्थ परिच्छेद रहित, त्रिविध देश काल वस्तु परिच्छेद रहित वो ज्ञान स्वरूप है, वही ज्ञेय है जिसके ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति संसार निवृत्ति है। वह हिरण्यगर्भम पूर्वं जनयामास, वही परमात्मा ने हिरण्यगर्भ की सृष्टि की। जो परमात्मा ने हिरण्यगर्भ की सृष्टि की स परमात्मा न अस्मान बुद्ध्या शुभया बुद्ध्या संयुनक्तु, शुभ बुद्धि से संयोग करे, शुद्ध बुद्धि से संयोग करे। बुद्धि तो सबके पास है, बुद्धि जीव मात्र की है, जड़ में नहीं, जीव की बुद्धि है। बुद्धि कहीं शुभ कहीं अशुभ, कहीं उद्भुत कहीं अनुद्भुत, वृक्ष आदि में भी बुद्धि है, अंतकण है, पशु पक्षी में भी है, बच्चे में भी है। वो बुद्धि उद्भुत नहीं, प्रकट नहीं बच्चे में, उसको अशुद्ध नहीं कहते हैं। बुद्धि की अभिव्यक्ति नहीं हुई, कार्य करने की शक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ बच्चों में, कुछ कुछ बुद्धि की अभिव्यक्ति होने पर, शक्ति का प्रादुर्भाव होने पर भी बुद्धि यदि अशुद्ध है, चोर करने वाले के पास भी बुद्धि है, सामान्य बुद्धि नहीं है, किंतु बुद्धि अशुभ है। कुकर्म करने वाले भी बुद्धि है, लोग अपने घर में दरवाजा बंद करके भी सोने के लिए डरते हैं, चोर जाकर दूसरे घर में दरवाजा तोड़ करके अंदर जाकर के धना लेकर चला जाता है, कितने साहस है कितने बुद्धि है। अपने घर में दरवाजा बंद करके सोएंगे तो भी डरते हैं, बाहर थोड़ा आवाज हो गया तो ये कांपने लगते हैं, चोर आ गया, वो आकर के बाहर से आकर के दरवाजा तोड़ करके ताला तोड़ करके अंदर घुस करके धना ले लेता है। तो और किस प्रकार प्रवेश करना है, कहाँ प्रवेश करना है, रक्षा करने वाले रक्षा करते हैं, प्रवेश करने वाले प्रवेश करते हैं, वो कहीं रक्षा करते हैं, वो चोर कहाँ से ले लेता है। ये इसलिए उसकी भी बुद्धि है किंतु शुभ बुद्धि नहीं है, इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं शुभ बुद्धि से संयोग करे, बुद्धि शुद्धि करे। यो देवानाम, यो देवानाम इंद्रादि नाम, इंद्रादि देव प्रसिद्ध है, प्रभव हेतु उद्भव हेतुश्च, उद्भव कहा थे विभूति योग ऐश्वर्य योग पहले कहा था, विश्वाधिप है, विश्व स्वाधिप विश्वाधिप अधिष्ठाय पालयिता, अधिप भी होता है पालन करने, अधिष्ठाय पालयिता पालन करने वाले महर्षि, महांश्च असौ ऋषिश्च इति महर्षि, ऋषि ज्ञानार्थ के ज्ञान गमन प्राप्ति तो सर्वज्ञ सबको जानने वाला, तभी वह सृष्टि कर सकता है, पालन कर सकता है, संहार कर सकता है, कर्म फल दे सकता है, सबके कर्म को जानने वाला और समर्थ हो फल देने के लिए, तो ही सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ही ईश्वर सृष्टिकर्ता भी पालनकर्ता फल देने वाला सब सर्वज्ञ है। हितम रमणीयम अत्युज्जलम ज्ञानम गर्भो यस्य हिरण्य गर्भ है, हिरण्य में हितम रमणीय से रम रमणीय गर्भ हिरण्य, हितम रमणीयम अत्युज्जलम ज्ञान गर्भ अंतसार्यस्य तम जनयामास पूर्व सर्गादु, हिरण्यम गर्भ यस्य हिरण्य ही गर्भ में, हिरण्य का अर्थ उज्ज्वल है, अत्युज्ज्वलम उज्ज्वल ज्ञान ही अत्युज्ज्वल है, और वही रमणीय भी हित भी है, हित हो रमणीय हो सुंदर हो किंतु हित नहीं हो, कोई फल देखने पर बहुत सुंदर दिखता है किंतु विषय है, कोई हित है किंतु सुंदर नहीं दिखता है, किंतु ये हित भी और रमणीय अत्युज्ज्वल ज्ञान, ज्ञान अति प्रकाश रूप है, जिसके गर्भ में ऐसा है अंतसारस्य ही हिरण्य गर्भे अत्युज्ज्वल प्रकाश वाला ज्ञान अंतसार उसका है, अंत में हिरण्य गर्भ केवल ज्ञान शुद्ध चेतन ही माया विशिष्ट होकर के ईश्वर कहलाता है, वही अपंचीकृत भूत और भौतिक अपंचीकृत भूत से उत्पन्न समष्टि प्राण बुद्धि आदि से उपाधि से युक्त होने पर उसको हिरण्य गर्भ कहते, अंतसार तो गर्भ ज्ञान ही है, और हिरण्य गर्भ में ज्ञान सहसिद्धम चतुष्टयम सब ज्ञान ऐश्वर्य आदि स्वभाव से थे जन्म से ही, उपदेश के बिना भी ही ज्ञान हो जाता है, पहले साधन भजन करने के बाद जब योग्यता हो जाती है किसी उपासना से हिरण्य गर्भ प्राणादि उपासना करते हैं तो आगे हिरण्य गर्भ रूप हो जाता है और ज्ञान उपदेश के बिना ज्ञान हो जाता है, ऐसे हिरण्य गर्भ तम जनयामास पूर्व सर्गादु, सृष्टि के आदमी पहले हिरण्य गर्भ की सृष्टि परमात्मा ने की, सभी शरीर प्रथम सभी पुरुष उच्यते आदिकर्ता स भूताना ब्रह्माग्र समवर्तत ऐसा आया था, वही हिरण्य गर्भ की सृष्टि करने वाले परमात्मा नो न का तस्मान बुद्धिया शुभया संयुनक्तु, शुभ बुद्धि से संयोग कराए जिसके कारण परम पदम प्राप्नुयाम इति पद्यते गम्यते इति पदम पदकत्यर्थ के जिसको प्राप्त किया जाता है, तो कोई चैत्रादि ग्राम को जाता है तो ग्राम को प्राप्त करता है, ग्राम भी हो जाएगा पद पद्यते गम्यते इति पदम, इसलिए परम पदम परम पद है, परम है निरतिशय सबसे श्रेष्ठ पद है, वही परमात्मा स्वरूप है, उसको हम प्राप्त करें, मनुष्य का वही लक्ष्य है, चल रहा है अनादिकाल से, जिस प्रकार कोई दौड़ता है सब लोग उसके पीछे दौड़ते हैं, पता नहीं कहां दौड़ते हैं, कोई जानकर चलता है, धीरे भी चले किंतु जानता है कहीं लक्ष्य है, वही बुद्धिमान है विवेकी भी रहे, नहीं जान करके दौड़ता है, लोग दौड़ते हैं, कोई भी दूसरे तार रास्ता में दौड़ा वो भी तो उसके पीछे दौड़ा, ये भेड़ चाल कहते हैं, भेड़ जब चलते हैं तो आगे चले उनके पीछे भी चलेंगे, सब चलते रहेंगे, कोई सामने लकड़ी रख दिया ऐसे रख दो और भेड़ छलांग लगा कर जाएगा, एक दो भेड़ छलांग लगाने के बाद लकड़ी हट के हटा दो अगर जंगली में कोई लकड़ी से सूखी लकड़ी है, भेड़ छलांग लाकर के दो तीन छलांग लाकर के तो कैसे लकड़ी गिर गई नीचे, गिरने के बाद रास्ता साफ जा सकते हैं, किंतु पहले वाला छलांग लाकर गया था इसे सब आगे जो आएंगे वहीं छलांग लगाएंगे, वहीं छलांग लाकर जाएंगे। इसको कहते भेड़ चाल। सब लोग करते हम भी करते हैं, सब लोग चलते हम भी चलते हैं, ये भेड़ चाल कहते हैं। विवेक की समझता है कहाँ जहाँ लक्ष्य क्या है, यही जब विचार करता है, मनुष्य के पास ये सामर्थ्य है, तो विचार करता है कब से शुरू हुई यात्रा और हम कहाँ चलते हैं, हमारा क्या लक्ष्य है, क्या खाली खा पी करके मरना, फिर जन्म होना, खाना पीना मरना, यही है लक्ष्य है, यही जीवन है। ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, यही है मनुष्य करेगा, तो विचार करता है तो तब पता चलता है। इसके लिए परमात्मा ने ये वेद आदि, वेद को पहले अनादिकाल से वेद है, उसके द्वारा ऋषि लोग स्मृति आदि मना करके उपदेश करते हैं, तब उससे जाना जाता है लक्ष्य हमारा क्या है। वही लक्ष्य परम पद परमात्मा की प्राप्ति, वही अपना स्वरूप है। परम पद की प्राप्ति में सबका अधिकार भी है, कोई भी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अपना स्वरूप है, अपना ही स्वरूप है। अपने धन को प्राप्त करने के लिए अपना अधिकार है ही। सब लोग को नहीं चाहते कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, राष्ट्रपति बन जाऊं, किंतु सब लोग चाहते हैं मैं सुख प्राप्त करूं। अत्यंत दुखी भीख मगा, उसको राष्ट्रपति का कहने से क्या, उनका तो भोजन चाहिए, राष्ट्रपति क्या बनना, किंतु सुख चाहिए तो हाँ सुख चाहिए, कैसे सुख, नित्य अनित्य सुख नहीं, सुख बहुत सुख मुझे मिल जाए, कभी दुख नहीं मिले, ये सब चाहते हैं। जो नित्य निरतिशय सुख है, जहां दुख का अत्यंत अभाव है, वही परम पद है, वही अपना लक्ष्य है। इसी को प्राप्त करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना ये आवश्यक है। बुद्धि शुद्धि के बिना, परमात्मा की कृपा के बिना उस मार्ग में प्रवृत्ति बड़े कठिन है। किसी प्रकार कृपा से मनुष्य जन्म तो मिल गया, मार्ग बहुत दिखते हैं, लोग बहुत प्रकार है। मनुष्य जन्म में कितने सौ जन्म, 84 लाख जोनि में भटके थे, सब के पास इसे संस्कार अलग अलग है। कोई किसी प्रकार कोई कहाँ चलता है, उपदेश करने वाले भी बहुत भ्रांत है, वो भी स्वयं गलत मार्ग में चलते हैं, लोगों को कहते इधर आ जाओ, कोई जानते हैं मार्ग पता नहीं, कहते इधर चलो, हमको रुपया दो इधर चलो, रास्ता हम बताते हैं, ये लोग कुछ लोग होते बताने के लिए, उनको कुछ पता नहीं किस तीर्थ के स्थान में, मंदिर के स्थान की भी पता नहीं, किंतु वो बन जाते हैं लोगों को, हम चलो हम बता देंगे, हम दर्शन करा देंगे। इसी प्रकार कोई सबको उपदेश करना चाहते हैं, जिससे अपना लाभ होता है, धन आदि संपत्ति ख्याति आदि, किंतु रास्ता कैसे बताएंगे, स्वयं रास्ता देखा नहीं। तीसरे अलग अलग रास्ता में चलने वाले बहुत होते हैं। शुद्ध बुद्धि होने पर, विवेक करने का सामर्थ्य हो, उचित रास्ता पर चलने के लिए परमात्मा की प्रार्थना। इसलिए वेदांत श्रवण ब्रह्मज्ञान में अहमअस्मि परमब्रह्म इसे चिंतन करना, तो भी उसके लिए देवताओं की आराधना करनी चाहिए। इसलिए परंपरा है शांति मंत्र करके ही पाठ करके प्रार्थना करके पाठ किया जाता है। कुछ लोग ये अभी तक भी नहीं समझ पाते हैं, शांति मंत्र पूरा होने तक हल में भर जाते हैं, आरंभ के समय आधा रहते हैं, एक दो आकर के, ये इतने भी नियम नहीं हो पाता है कि शांति पाठ के पहले उपस्थित होना चाहिए। 5 मिनट का फर्क है, पहले 5 मिनट पर आरंभ के पहले उपस्थित होना चाहिए। यही प्रार्थना पूर्वक वेदांत श्रवण करे तो सफलता की प्राप्ति होती है। बहुत विघ्न है, हमेशा ही परमात्मा की प्रार्थना चिंतन करे, शांति पाठ पूर्वक वेदांत श्रवण, अन्य समय में भी थोड़ी परमात्मा की प्रार्थना करे, ध्यान रहे परमात्मा में। विघ्न निवृत्ति के लिए ये शिष्टाचार है और शास्त्र प्रमाण सिद्ध है। शांति पाठ 10 शांति मंत्र पाठ के साथ ही वेदांत का स्वाध्याय श्रवण होता है। चतुर्थ टीका में तृतीय अध्याय का चतुर्थ मंत्र। अचेतना नाम एव उत्पादकेश्वरो न तो चेतना नाम इति आशंक्य नित्याह। आकाशादि जड़ की तो सृष्टि परमात्मा करते हैं, तो अचेतना नाम एव उत्पादक ईश्वर अचेतना का ही उत्पादक है, चेतना का उत्पादक नहीं है इति आशंक्य नित्या कहते नहीं है। चेतना का भी उत्पादक, चेतना नाम उत्पादक कहने से चेतन अनेक है, अनेक चेतन कैसे उपाधि से नाना है, औपाधिक भेद, जहां औपाधिक भेद है उनकी उत्पत्ति, शुद्ध चेतन की तो उत्पत्ति है ही नहीं। आकाश को नित्य मानने वाले तार्किक लोग घट की उत्पत्ति होने से कहेंगे घटाकाश की उत्पत्ति, घट के नाश से घटाकाश का नाश, आकाश की उत्पत्ति नाश नहीं मानते हैं, किंतु घट अवच्छ आकाश को घटाकाश कहते हैं। घट की उत्पत्ति और नाश से आकाश में उत्पत्ति नाश का व्यवहार, घट छोटा है परिच्छिन्न है तो घटाकाश भी छोटा कहा जाता है, ये उपाधि के कारण व्यवहार होता है। इसी प्रकार शुद्ध चेतन तो नित्य एक ही है, उससे भिन्न जड़ भी है ही नहीं। वास्तव जड़ों का जैसे सृष्टा है माया से, इसी प्रकार औपाधिक भेद से भिन्न जो चेतन, वस्तु तो भिन्न नहीं, उपाधि के कारण भेद उसमें आने से उपाधि प्रयुक्त, उपाधि के कारण भेद जिनमें रहेगा वो भिन्न होते हैं। भेद रहता है चेतन में औपाधिक, उपाधि की प्रयुक्त उपाधि के कारण वास्तव भेद नहीं है। देह आदि उपाधि है, अंतकरण उपाधि है, इस उपाधि का माया हुआ से ही भिन्न, माया के कार्य से। तो उपाधि के भेद से भिन्न हो गए चेतन, तभी चेतना नाम अनेक चेतन हो गए, उपाधि का भेद उनमें है, ऐसे उनका उत्पादक नहीं ईश्वर तो कहते नहीं। ऐसे चेतन का भी उत्पादिक उत्पादक है, क्योंकि चेतन नाना हुए उपाधि के कारण, उपाधि के उत्पादक होने से उपाधि विशिष्ट उपाधि वाले का भी उत्पादक है। शुद्ध चेतन का तो उत्पादक शुद्ध चेतन से भिन्न कोई है ही नहीं, नित्य है, उसका उत्पादक नाशक कोई नहीं हो सकता है। ईश्वर से भिन्न नान्य अतोष्टि दृष्टा श्रोता मंता श्रुति कहती, ईश्वर से अन्य कोई चेतन है ही नहीं, तो ईश्वर किस चेतन का जड़ भी नहीं है। नेह नाना से किंचन वस्तुतः सृष्टि स्थिति पारमार्थिकता नहीं है। अज्ञान में जो भेद प्रपंच दिखता है तो देव बताते हैं ये सब ईश्वर के द्वारा सृष्ट है। जीव बने के दिखते हैं देह के भेद से, तो उनका भी उत्पादक केवल ये जो दिखते इतने नहीं, देवताओं जो इंद्र में है हिरण्यगर्भ से लेकर के समष्टि देवता कहते हिरण्यगर्भ को, वही हिरण्यगर्भ का ही अवयव तुल्य, क्योंकि समष्टि जैसे वन और वृक्ष सारे पेड़ को मिला करके वन कहते, एक एक होता अवयव वृक्ष है, सारे एक एक जीव सूक्ष्म शरीर अभिमानी है तेजस, बुद्धि सबके अलग अलग है, प्राण सबका अलग अलग है, तद अभिमानी भिन्न भिन्न है, व्यष्टि अभिमानी अलग है, किंतु सारे बुद्धि को सारे प्राण को एक जो सारे में अभिमान करता है समष्टि प्राण अभिमानी, समष्टि बुद्धि सूक्ष्म शरीर अभिमानी, वही हिरण्यगर्भ है। तो अलग अलग उपाधि से भेद से होकर के वो जो हिरण्यगर्भ है समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी, उसका उत्पादक है परमात्मा। देवादिना इंद्रादि का भी उत्पादक, हिरण्यगर्भ का भी उत्पादक, यह प्रसिद्ध ईश्वर शास्त्र प्रसिद्ध है, लोक में भी ईश्वर प्रसिद्ध है। ईश्वर शब्द से नहीं कहने पर कोई किसी शब्द से कहता है, मानते हैं बहुत। देवानाम अग्नियादिनाम इंद्रियाणाम अग्नियादित देवता है, इंद्रियों को भी देव शब्द से कहते, इंद्रिय में अधिष्ठाती देवता है, और इंद्रिय भी प्रकाशक होने से विषय का उनको भी देव शब्द से कहते हैं, उनका भी उत्पादक। प्रभवस्य प्रकर्षण भवनम प्रभव उत्पत्ति, उद्भवस्य ऊर्ध्वम भवनम उद्भव, यहाँ उद्भव का अर्थ स्थिति का, तो उत्पत्ति स्थिति करने वाले और प्रलय भी करने वाले। आद्यश चकारो देवानामपि तद्रूपत्वार्थो द्वितीय उपसहारस्यापि समुच्चयार्थो, इसमें च दो आ गया, प्रभोश्च उद्भवश्च जो चकार हो गया, तो आद्यश चकार देवानामपि तद्रूपत्वार्थ, द्योतवां की उत्पत्ति होती है प्रभव, और उद्भवश्च कहने से उपसहार भी करते हैं सृष्टि से तिर पड़े तीनों करने वाले। रुद्र रुद्र है रुद्रावयति, तो अविद्या नाशक दुख अविद्या का नाशक है। विश्वाधिक उसमें विश्वाधिप आया था, अधिप अधिष्ठा है पालयिता, इसमें विश्वाधिक मूल मंत्र में कहीं पाठ वेद रहता है तो टीकाकार विश्वाधिक अर्थ कहते विश्व, विश्व भी अधिक सर्वे भी अधिक सबसे अधिक सबसे उत्कृष्ट निर्गति से स्वरूप ही। सर्वाधिक्यम ज्ञानहीन से अस्ति तद व्यावृत अर्थमा महर्षि, सर्वाधिकम सबसे अधिक ज्ञान नहीं होकर के भी हो सकता है, बड़े बड़े पर्वत है बड़ा बड़ा है सामान्य से बड़े, इसलिए कहा महर्षि महान चाशव ऋषिश्च, तो ज्ञान रूपे है महत्व सत्य अतीन्द्रिय ज्ञानवान महान है और ज्ञानवान है ऋषि है, किन्तु वही अतीन्द्रिय ज्ञान ज्ञान सामान्य ज्ञान नहीं, सबके सर्व विषय ज्ञानवान है ईश्वर। ननु देवानाम जनको हिरण्य गर्भ इत्यतः, देवताओं का जनक हिरण्य गर्भ है तो कहते हिरण्य गर्भ का भी जनक है परमात्मा, हिरण्य गर्भ ज्ञान क्रिया शक्ति आत्मक सूक्ष्म चैतन्याधिष्ठितम प्रथम कार्यम हिरण्य गर्भ शब्दवाच्यम, ज्ञान क्रिया शक्ति आत्मकम वही ज्ञानात्मक क्रियात्मक शक्तियात्मक है, समष्टि ज्ञान क्रिया सही बुद्धि समष्टि बुद्धि ज्ञान है, समष्टि प्राण अभिमानी क्रिया है, अब इसी क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति कहते सारे शक्ति एकठी करके एक ही सूक्ष्म तत्व चैतन्य अधिष्ठितम चैतन्य में आश्रित है, अधिष्ठान चैतन्य तो है बाकी अपंचीकृत भूत से उत्पन्न बुद्धि प्राण आदि मिलकर के समष्टि बुद्धि समष्टि प्राण अभिमानी को हिरण्य गर्भ कहते हैं। प्रथमम कार्यम अविद्या तो कार्य नहीं अनादि है, माया अविद्या एक है, कहीं कहीं भेद बताते हैं आवरणात्मक लेकर के अविद्या विक्षेप को लेकर के माया ऐसे भी कह देते हैं, ज्ञान होने पर विद्या से अविद्या की निवृत्ति हो जाती है, आवरण नष्ट हो जाता है तो विक्षेप रह जाता है, इसे द्वैत प्रपंच की प्रतीति होती है ज्ञानी को ऐसे बताते हैं शास्त्र में, विक्षेपात्मक माया ऐसे कहीं आवरण विक्षेप करके भेद बताते हैं, कहीं माया अविद्या में भेद बताते हैं, शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति का नाम माया, मलिन सत्व प्रधान प्रकृति का नाम अविद्या, पंचदश में इसे भेद बता गया, एक ही प्रकृति है, कहीं अधिक सत्वगुण है कहीं तमोगुण अधिक कहीं रजगुण अधिक, एक ढेर है त्रिगुणात्मक है, सत्व रजस्तम तीन गुण है, जिस प्रकार तीन धान्य राशि जैसे गेहूं अरहर उरद एक एक बोरा मिला देंगे तीन बोरा एक साथ रखे मिलाएंगे और कहीं मशीन में लेकर कहीं घुमा कर मिलाए जैसे कंक्रीट बनाते हैं तो मिल जाएगा अच्छा, हाथ से कहीं मिलाओ एक बोरा डाला दूसरा बोरा डाला और एक डाल दिया मिला दो तो मिलाने पर भी कहीं कहीं अरहर दिखता है ज्यादा, कहीं उरद काला दिखता है, कहीं गेहूं सफेद दिखता है, कहीं सफेद कहीं लाल कहीं काला ऐसा दिखता है। त्रिगुणात्मी का प्रकृति में जहां सत्वगुण अधिक है, रजोगुण तमोगुण की अपेक्षा सत्वगुण अधिक है, वो उपाधि को स्वीकार करके परमात्मा उसमें जीव ईश्वर भेद से नाम से कहा जाते हैं। अधिक सत्वगुण कहेंगे तो कितने अधिक है, यदि 40 भाग सत्वगुण हो, 30 30 रजोगुण तमोगुण 30 30 है, 40 30 30 सो में से इतने प्रतिशत होगा तो अधिक कौन है? सत्व अधिक है या रजो अधिक है या तम अधिक है? सत्व अधिक है। 80 भाग सत्वगुण हो, 10 भाग रज हो, तमोगुण 10 भाग हो तो कौन अधिक है? सत्व अधिक है। ये जो 80 भाग सत्वगुण हो, ये 80 भाग यदि गेहूं है उसमें 10 भाग उरद और 10 भाग अरहर हो जाए तो ज्यादा सफेद दिखेगा या ज्यादा काला दिखेगा? सफेद अधिक दिखेगा। काला लाल परन थोड़ा थोड़ा है किंतु सफेद अधिक दिखेगा। और जिस अंश में 40 भाग है गेहूं, 30 भाग अरहर, 30 भाग काला काला उरद, वहां सफेद अधिक दिखेगा या लाल अधिक दिखेगा? सफेद तो है किंतु लाल काला भी मिला हुआ है, वो मलिन हो जाएगा। प्रधान तो है सफेद, प्रधान सत्वगुण होने पर भी मलिन सत्व प्रधान है, रजगुण तमोगुण से मलिन हो गया, क्योंकि दोनों मिलकर 60 हो गई। 40 भाग तो सफेद करने के लिए और 60 भाग सफेद को मलिन करने के लिए काला लाल, इसलिए अविद्या उसको कहते मलिन सत्व प्रधान। मलिन सत्वम प्रधानम यस्याम प्रकृत्याम सा प्रकृति मलिन सत्व प्रधाना, मलिन सत्वगुण जिसमें प्रधान हो, प्रधान तो है सत्वगुण किन्तु मलिन है। और शुद्ध सत्व प्रधान है माया, शुद्धम सत्वम शुद्ध सत्वम प्रधानम यस्याम प्रकृतौ सा प्रकृति शुद्ध सत्व प्रधान। सत्वगुण शुद्ध है अधिक है तो उसको माया शब्द से कहते शुद्ध शब्द, शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति को माया और मलिन सत्व प्रधान प्रकृति को अविद्या, ऐसे भी शास्त्र में कहा जाता है। दो उपाधि दिखाने के लिए, ईश्वर की उपाधि जीव की उपाधि भेद बताने के लिए इसे बताते हैं। कहीं कहीं माया अविद्या एक है, तद उपाधि के ईश्वर है और उसके कार्य अंतकोण उपाधि का जीव, ऐसे भी कहा जाता है। जो 80, 40, 20 ये जो हिसाब बताया ये माया में इतने ही बराबर है, ऐसा नहीं है कम ज्यादा है। इसी प्रकार शुद्ध सत्व मलिन सत्व प्रधान भेद से माया अविद्या भेद इसे बताते हैं। वो अनादि है माया अविद्या, उसका सृष्टा नहीं है किंतु उसके कार्य जितने हैं, प्रथम कार्य है हिरण्यगर्भ, इसका भी सृष्टा है ईश्वर। तो ज्ञान क्रिया शक्ति आत्मक सूक्ष्म चैतन्य अधिष्ठितम, अधिष्ठान चैतन्य है, बाकी सब उपाधि है। प्रथम कार्यम ईश्वर है माया विशिष्ट चेतना, और ये अधिष्ठान चैतन्य में सूक्ष्म अपंचीकृत भूत कार्य होने से हिरण्यगर्भ शब्द का वाच्य हो जाता है। जनयामास उत्पन्न किया, उत्पादितवान पूर्वम, पूर्व के अर्थ पहले, किसके पहले? जगत उत्पत्ति प्राक, जगत उत्पत्ति के, जगत की उत्पत्ति के पहले। स वह शुभ बुद्धि से युक्त करे, स का हिरण्यगर्भ उत्पादक, हिरण्यगर्भ का उत्पादक ईश्वर। न अस्मान बुद्धिया, बुद्धि धीषणा, धीषणा भी बुद्धि है। शुभया शुभ बुद्धि से युक्त करे, बुद्धि शुभ तो तभी है जब ब्रह्म विषयणी हो जाए। जब तक बुद्धि ब्रह्म विषयणी ब्रह्माकार नहीं होती है तब तक शुभ शुद्ध नहीं हुआ, थोड़ी थोड़ी शुद्ध हुई। शुद्ध अत्यधिक हो जाए तो ब्रह्म में स्थिर हो जाएगी बुद्धि, इसलिए शुभया बुद्धिया का ये अभिप्राय है। ब्रह्म विषयिण्या, ब्रह्म विषयिणी बुद्धि, ब्रह्म को विषय करने वाले बुद्धि, यही शुभ बुद्धि, उसे संयुनक्तु संयोग करो तो, संयोगम करो तो, अर्थात ब्रह्म ब्रह्माकार वृत्ति बुद्धि, ब्रह्माकार बुद्धि दे, ब्रह्म ज्ञान हो, इसलिए प्रार्थना है। पंचम मंत्र पुनरपि तस्य स्वरूपं दर्शयन् अभिप्रेतमर्थं प्रार्थयति मंत्रद्वयेन, फिर परमात्मा का स्वरूप दिखाते हुए इष्ट की प्रार्थना करते दो मंत्र के द्वारा, वही फिर प्रार्थना करते हैं। या ते रुद्र शिवा तनु रघुरा पाप काशिनी तया नष्टनुवा संत मया गिरिसंता भिचाकशी ही। या हे रुद्र या ते शिवा तनु, रुद्र परमात्मा का संबोधन, अविद्या का नाश करने वाला अविद्या निवर्तक परमात्मा है। हे रुद्र या ते शिवा तनु, जो आपका तनु का था शरीर होता है, स्वरूप है, कल्याणमयी स्वरूप है, तनु स्त्रीलिंग है शिवा तनु। अघोरा न घोरा अघोरा, घोर नहीं है, घोर से अन्य घोर होता है क्रूर उग्र, ऐसा नहीं, शिवा है कन्या कल्याणमयी तनु। अघोरा पाप काशिनी, इसमें अपाप काशिनी, पाप काशिनी, अपाप काशिनी भी कहीं कहीं पाप काशिनी, अघोरा क्या के पाप काशिनी, पाप काशिनी का था पाक पर निवर्तक, अपाप काशिनी का था अपाप पुण्य, पुण्यमय काशी दित्व प्रकाशमान ही पुण्य स्वरूपा। अपाप है अपापम काशयति, इत अपाप काशिनी, अपापम काशयति तो अपाप काशिनी, काशी दीप्ति है कश गति शासन यो हो तो गमयति, अपापम काशयति गमयति तो अपाप काशिनी। अपाप का अर्थ पुण्य को ज्ञान कराता है अपाप काशिनी। अपापम काशयति, काशयति का अर्थ गमयति, इत अपाप काशिनी पुण्य को ज्ञान कराता है, प्रकाश करता है, प्रकाशमय स्वरूप। और अन्वय नहीं होगा पाप काशिनी होगा तो पाप निवर्तक है, अपाप घर पाप काशिनी। तया तनुवा, तनुवा है तन्वा, तनुवा छांदस प्रयोग, तनु का तृतीयांत तन्वा, उसी स्वरूप से संतमया, संतमया संतम समय सुख स्वरूप है, उसमें तम प्रति हो अतिशाने तम मिष्ट हो, संतमा सुखतमा, संतमा का अर्थ सुखतमा, तृतीयांत संतमया अर्थ सुखतमया, समय सुख तमप हो जाएगा संतम, तृतीयांत संतमा, संतमा का तृतीयांत संतमया सुखमय सुखतमया। गिरीश संबोधन है गिरीश, गिरीसंत, गिरीसंत है संबोधन, गिरि में स्थित होकर के सम तनोति संत, सम सुख को विस्तार करने वाले, सुख देने वाले गिरिसंत, गिरो स्थित्वा सम तनोति गिरिसंत है गिरिसंत। अभिचाकसी ही देखो, निरीक्षण करो अर्थात हमारे दृष्टि करो, दृष्टि करने का कृपा दृष्टि करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। परमात्मा की कृपा दृष्टि थोड़ी हो जाए तो श्रेय कल्याण हो जाता है। या ते रुद्रेति, हे रुद्र तव या शिवा तनु अघोरा, जो कल्याण रूप तनु अघोरा। उक्तं च तस्येत तनुवो घोरान्या शिवान्या इति, ये कहा गया दो उसके शरीर है, तस्येत तनुवो दो शरीर है, मूर्ति एतान दो है, घोरा अन्य शिवा अन्य, एक तो घोरा है एक शिवा है, एक घोर रूप है एक शिव कल्याण रूप है, ऐसे दो स्वरूप है। वही कल्याणकारी रूप है, वही घोर रूप होकर के पापियों को कष्ट देते हैं। अथवा शिवा शुद्धा अविद्या तत्कार्य विनिर्मुक्ता सच्चिदानंद अद्वय ब्रह्म रूपा, न तो घोरा शिवा का अर्थ क्या, या ते तनु शिवा, शिवा है शुद्ध है शुद्धा, आगे अविद्या तत्कार विनिर्मुक्ता अवग्रह कर देना, शुद्धा अविद्या तत्कार विनिर्मुक्ता, अविद्या कार्य से रहित शुद्ध स्वरूप में अविद्या का संबंध ही नहीं है, अविद्या भी अध्यस्त है, अविद्या स्वयं वास्तव तो नहीं है, अनादिकाल से ही अनादि कहते हैं, किंतु असंग चेतन है, असंग ही अहिम पुरुष, इसमें उसका संबंध है ही नहीं। अविद्या जब नहीं तो अविद्या कार्य भी नहीं, अविद्या तत्कार्य विनिर्मुक्ता, अधिष्ठान के साथ अध्यस्त का संबंध नहीं होता है। अधिष्ठान हमेशा ही अध्यस्त अध्यस्त कार्य अध्यस्त से अस्पृष्ट संबद्ध शुद्ध है। वही सच्चिद आनंद अद्वय ब्रह्म रूपा सत रूपे चिद रूपे आनंद है अद्वितीय ब्रह्म है। न तो घोरा ये शिवा स्वरूप है आपका, घोरा नहीं है, घोरे क्रूर उग्र रूप नहीं है। शशि बिंबमिव आह्लादिनी चंद्र चंद्रमंडल के समान, चंद्र के समान प्रसन्न प्रसन्नता करने वाली रूप है स्वरूप है। अपाप काशिनी करके स्मृति मात्र अघनाशिनी पुण्य अभिव्यक्ति करी। अपाप है पुण्य, अपापम काशेति गमेति अपाप काशिनी, पुण्य को प्रकाश करने वाले ज्ञान कराने वाले अपाप काशिनी है। और स्मृति मात्र अघनाशिनी जो अर्थ क्या है, ये पाप काशिनी शब्द का अर्थ है। अपाप काशिनी दिया पाप काशिनी, स्मृति मात्र अघनाशिनी स्मरण मात्र से पाप को नाश करने वाले, ये मुख्य अर्थ है। अपापम पुण्यम काशयति गमयति, पुण्य को प्राप्त कराता है। तो पुण्य प्राप्त होने, पुण्य का अभिव्यक्ति करने पर पाप नष्ट हो जाता है, यह अर्थ है। तया आत्मना तया तया नुवा तनु तनुवा का अर्थ तन्वा, तनु शरीर स्वरूप से उसी स्वरूप से तया आत्मना न अस्मान संतमया तनुवा के आगे संतमया सम सुख स्वरूप ही तमप हो गया संतम तृतीयांत संतमा तया संतमया संतमया क्या हो गया सुखतमया सुख से तमप हो गया सुखतम तम तृतीयांत स्त्रीलिंग में तनु शब्द स्त्रीलिंग है सुखतमया सुखतम कहन से सुख सुखतर सुखतम सबसे बढ़कर के सुख उसका अर्थ हो गया पूर्णानंद रूपया पूर्णानंद रूपम यस्या सा पूर्णानंद रूपा परिपूर्ण आनंद है जिसका स्वरूप पूर्ण है परिच्छेद रहित आनंद रूप स्वरूप है नित्य है। गिरिसंत गिरिसंत अलग पद है ये गिरो स्थित सम सुखम तनोते गिरिसंत गिरि पर्वत में है सर्वत्र है। सम तनोति सम कहते सुख का विस्तार करते तनु विस्तार है सुख देने वाले हे गिरिसंत अभिचाकसी ही अभिचाकसी चाकश्री अभिचाक देखो देखिए दीप्ति अर्थ के अभिपस्य देखो हमारे निरीक्षक निरीक्षण कर कृपा दृष्टि डालो उसका अभिप्राय है श्रेयसा नियोजयस्व कल्याण से युक्त कराइए कल्याण पथ में मार्ग में चलाए कल्याण मार्ग पर चलने पर ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। सीधा मार्ग पर नहीं चल करके बैठ बैठ करके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं, इसलिए परमात्मा से प्रार्थना पहले किया गया शुद्ध बुद्धि दे और कल्याण मार्ग में चलाए जितने हो सकता है स्वयं चलने का प्रयास करे उसके बाद परमात्मा से प्रार्थना करे चलाने के लिए। जहां हम कर सकते हैं वो भी नहीं करे खाली परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, जो हम कर सकते वो करके परमात्मा से प्रार्थना करो। सुबह हो गया उठना चाहिए ऐसा लेते रहे प्रार्थना करे सोते सोते अंतकोण शुद्ध कर दो, इतने तो मालूम है कम से कम उठकर स्नान करके बैठ कर प्रार्थना करो। जो जानते हैं वो करके फिर प्रार्थना करे, थोड़ा मालूम है गंगा जाने के ये रास्ता जानते हैं तो उस रास्ता में तो चले फिर प्रार्थना करे तब तो अच्छा है। और विपरीत मार्ग में चले प्रार्थना करे हम गंगा जी प्राप्त हम हो जाए हम गए कैसे प्राप्त होगा, परमात्मा की कृपा क्या करेंगे। स्वयं जान करके ही गलत मार्ग में चले परमात्मा से प्रार्थना करेंगे तो आपसे भी कोई आपसे भी कोई कहेगा जो जानता है वो नहीं करता दूसरे करता है तो आप क्या करोगे, जाओ देखो देखो उधर जाओ चलो जाओ, यदि तुमको इधर चलना है जाओ संसार में चलना है तो चलो देखो। वो तो नाटक रचना करने वाले परमात्मा बैठे नचाने के लिए, इसलिए पहले कृपा दृष्टि करने के लिए कहा, फिर शेष से जोड़ने के लिए मार्ग में, कल्याण मार्ग में ये भी प्रार्थना करे और कल्याण मार्ग पर चले, चलने का प्रयास करे। ये जितने हो सकता है अपने सन्मार्ग में चलने के लिए स्वयं प्रयास करे तो परमात्मा से प्रार्थना करने पर परमात्मा आगे बढ़ाते हैं। आत्म कृपा पहले स्वयं प्रयत्न करे चलने का कल्याण मार्ग, जितने मालूम है उतने करे, जो नहीं हो पाता है वहां प्रार्थना करे। क्रोध आ जाता है कभी बहुत सबको, कभी किसको ज्यादा किसको कम, तुरंत तो कहेंगे क्रोध को छोड़ दो, बोलना तो सरल है, अपने पास कोई को है इसको फेंक दो कहीं तो फेंक सकते है नहीं, तुरंत फेंक दिया, किंतु कहें क्रोध को छोड़ दो, जैसे इसके फेंक दिया ऐसे क्रोध को फेंक देना, ऐसा तो नहीं होता है। हाँ निश्चय करेंगे क्रोध नहीं करेंगे, फिर आ जाता है, फिर नहीं करे, अभ्यास करे, प्रार्थना करे तभी। और जो कर सकते है उसको पहले छोड़ना पड़ेगा, गलत तो कोई चीज रखा है हाथ में, ये ठीक नहीं है, फेंक दो इसको, और उसको पकड़ के रखे, छिपा कर रखे, तो परमात्मा से प्रार्थना करे। हाथ में गलत वस्तु रखा है, फल बहुत फल है, कोई विषय फल है, इसको फेंक दो, उसको छिपा कर रख दिया, दूसरे तो नहीं देखा है, छिपा कर देखा जो कोई नहीं उसको खा लिया, कोई नहीं है खा लेगा तो क्या हानि है, हैं? मरेगा या सबके सामने खाने पर मरेगा, छिपा कर करेगा तो गलत कर्म करेगा तो उसका फल वो करेगा। अब परमात्मा से प्रार्थना करेंगे बचा दो, छिपा करके जिसको वैद्य कहता है चीनी नहीं खाओ, घर में चाय देते हैं तो चीनी के बिना बनाते हैं, एक ही व्यक्ति मिला था वो जाकर के होटल में बैठ कर चाय पीता है, यहाँ क्यों ना वो घर में बिना चीनी का बनाते हैं, बिना चीनी का चाय बनाते तो दुकान में जाकर पी लेगा तो कोई अनिष्ट नहीं होगा ना। इसी प्रकार मार्ग जो जानते हैं उसको करे, उस मार्ग पर चले और प्रार्थना करे, स्वयं जितने कर सकते हैं करे, और स्वयं सुन करके जान करके नहीं भी करे तो क्या करेंगे, भगवान क्या करेंगे। ब्रह्मा जी ने कुत्ता के पूछ को सीधा करने के लिए, ये तो वैद्य राज है सब जानते हैं, ऐसे वैद्य लोग सब करते हैं ना बैंडेज बनाते हैं, उसको इसके अंदर ये जो बांस के नली लगा करके बांध कर रखा, 12 वर्ष रह गया, तो बाद खोलने पर भी कुत्ता के पूछ जैसे उठाई से टेढ़ा हो गया, बोले ये प्रयास व्यर्थ है। इसलिए कुछ अपना प्रयास करना चाहिए तभी परमात्मा कृपा करते हैं। जितने हो सकता है जो जानते हैं करने का प्रयास करें, जहां नहीं कर पाते हैं वहां प्रार्थना करें तो परमात्मा कृपा करेंगे। जो कर पाता हो नहीं कर पाए, चल सकता है कहे बैठे बैठे कर प्रार्थना करे भगवान हमको मिल जाए, वहां रखा गया भोजन और कोई नहीं है जा करके वहां रखकर खा लो, बैठे बैठे प्रार्थना करते भोजन मिल जाए, ऐसा नहीं, जितने कर सकते करना चाहिए। जहां नहीं हो पाता है प्रार्थना करने पर परमात्मा कृपा करते ही है तभी सफलता मिलती है। हिरण्यगर्भ से सृष्टारम्भ, हिरण्यगर्भ का भी जो सृष्टा है वो ईश्वर है, ईशम मंत्र दृष्टा प्रार्थयते, ऋषभ मंत्र दृष्टा, मंत्र दृष्टा प्रार्थना करते, मंत्र में आया या ते तनु या प्रसिद्धा ते का तब आपके, हे रुद्र संबोधन शिवा का तो मंगल तनु स्वरूप है, अघोरा अरुद्रा, रुद्र रौद्र होता है उग्र, जो रौद्र ने शांत है, अपाप काशिनी अपाप प्रकाशिका, अपाप पुण्य का ही प्रकाशिका, अपापम काशयति प्रकाशयति, तया जो आपका स्वरूप पुण्य की प्रकाशिका, उससे उक्तया वक्षमाणया जो कही गई आपका स्वरूप, तनु आगे भी कहेंगे न का तस्मान तनु वा, मंत्र में तनु वा है, व्याकरण के अनुसार तनुवा बनेगा तो तनुवा छांद से प्रयोग है, फिर तनुवा तनुवा का तो तनुवा, स्वरूप से तनु का तो शरीर है, स्वरूप से शांत स्वरूप से कल्याण स्वरूप से संतमया समतम सम सुख है समतम सुखतम तृतीयांत संतमा का तृतीयांत संतमया सुखतमया सुखतम सबसे सुखतम अति आनंद रूप है परमानंद स्वरूप है स्वरूप गिरिशंत हे गिरिशंत गिरे हे सम सुखम तनुतीति गिरिशंत गिरे हे उसमें क्या गिरो स्थित्व पर्वत में रह करके गिरे हे सम सुखम तनुति सुख सबको सुख देने वाले गिरिसंत, उसका संबोधन है गिरिसंत अभिचाकसी ही सर्वत्र प्रकाशय, सब सर्वत्र प्रकाश प्रकाश कीजिए, प्रकाशमान होइए, प्रकाश कीजिए, दृष्टि दीजिए, ये प्रार्थना परमात्मा से करते। पंचम मंत्र के बाद अभी षष्ठ मंत्र में यामिसुं गिरिशंत हस्ते विभर्षस्तवे शिवां गिरित्रतां कुरु माहिंसि पुरुषं जगत। दो मंत्र, पहले मंत्र भी आया था, ये मंत्र भी स्तुति के लिए। तो ये मुमुक्षु के लिए वेदांत श्रवण में मंत्र है, फिर मंत्र में भी प्रार्थना है, इसलिए ये समझे कुछ वेदांत श्रवण करके अहम अस्मि ब्रह्म चिंतन करते ही कुछ लोग ऐसे कहते हैं, मान लेते हैं, सिखाते हैं कि आगे क्या प्रार्थना करना है, हम तो ब्रह्म हो गए। ब्रह्म पारमार्थिक है, जो पारमार्थिक ब्रह्म ना तो प्रार्थना करता है, ना तो नमस्कार करता है, ना कुछ करता है, उसमें कुछ होता नहीं। और यदि वाणी से मन से शरीर से कुछ हो जाए तो ब्रह्म का क्या बिगड़ जाएगा? यदि शरीर से प्रणाम कर दिया, वाणी से प्रार्थना स्तोत्र पाठ कर दिया, मन से परमात्मा का ध्यान कर दिया, यदि किसको ज्ञान हो गया था वो ज्ञान रहेगा, चले जाएगा? ब्रह्म ज्ञान नष्ट नहीं होता है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए शरीर इंद्रिय मन के द्वारा जो कुछ होता है उसे मैं कर रहा हूं ऐसा आरोप करके कहते मैं क्यों करूंगा, मैं तो ब्रह्म हूं, मैं क्यों करूंगा, मैं क्यों करूंगा, ये प्रश्न मैं क्यों प्रार्थना करूंगा, क्यों आरती करूंगा, क्यों प्रणाम करूंगा, ये कहते समय उसमें मैं शब्द का क्या अर्थ मानते? व्यापक शुद्ध चैतन्य मानते, शुद्ध चैतन्य में प्रणाम, साष्टांग प्रणाम, नमस्कार, स्तोत्र पाठ आदि कोई करता है क्या? देह आदि में अहम बुद्धि करके तो मैं ब्रह्म हूं, मैं क्यों करूंगा, ब्रह्म कुछ करता ही नहीं है। देह आदि में अहम बुद्धि जब तक है, भेद दृष्टि है, तब तक ये सब आवश्यक है। ये श्रुति मंत्र के द्वारा यही मंत्रदर्शा प्रार्थना करते हैं, यही सिखाते हैं कि आप प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, सब कुछ उपासना की आवश्यकता है। ये वेदांत श्रवण कर दिया तो उपासना सब छोड़ देना, ऐसा नहीं, उपासना करनी चाहिए, उपासना करे। वेदांत श्रवण भी, वेदांत श्रवण भी अविद्या अवस्था में होता है या ज्ञान होने के बाद होता है? तो कोई कोई कहते ये उपासना करते तो मूर्खता है, कह ध्यान करते, किसका ध्यान करना, हम ही ब्रह्म है, किसका ध्यान करेंगे, उपासना क्या करना, भक्ति क्या करना, भक्ति उपासना के नाम से खंडन करते, ये क्या है, अपने से भिन्न कोई नहीं है, किसका ध्यान करना है? वेदांत श्रवण कर तो वेदांत श्रवण क्यों करना है? अपने से भिन्न नहीं, कोई गुरु अपने से भिन्न है, शास्त्र अपने से भिन्न है, क्या करना है? वो भी नहीं करना, किन्तु वो तो करना है, हमारी तो पूजा करो, किन्तु उपासना नहीं करो मंदिर में भगवान की, इष्ट देवता कोई, इष्ट देवता की प्रार्थना, इष्ट मंत्र जप ध्यान कोई करने पर, वेदांति भी कोई वेदांति बन करके, आचार्य बन करके ऐसा भी कहते हैं कि एक वेदांत एक देवांत, एक नाम वेदांत एक नाम देवांत, देव अंत अशेष देवांत, मतलब देवता का ध्यान, कोई जहां ध्यान कहते सिखाते हैं उनके ऊपर समालोचना करे कहते हो तो देवांत, देव के ध्यान करने कहते, ध्यान जहां कहते हैं उसका समालोचना करे कहते हैं। वेदांत तो एक अलग है, और देवताओं का ध्यान अर्थात इष्ट देवता की प्रार्थना ध्यान बताते हैं। ध्यान आदि का खंडन कोई करना चाहते हैं, भक्ति उपासना को खंडन करना चाहते हैं वेदांत के ज्ञान के कारण, तो ये नहीं। वेदांत श्रवण भी अज्ञान में ब्रह्माकार वृत्ति अज्ञान से ही या ज्ञान होने के बाद शुद्ध चैतन्य में ही, अज्ञान का कार्य अंतकरण का परिणाम वृत्ति है, सब कुछ साधन भजन जितने सब अज्ञान में है। इसे ध्यान करने का निषेध नहीं, वेदांत चिंतन करते समय ध्यान उपासना सब करते करते जब श्रवण मनन करने के बाद अद्वैत तत्व का निश्चय हो जाए, ब्रह्माकार वृत्ति हो जाए, निश्चय हो जाए अहम अस्मि परम ब्रह्म नित्यम शुद्धम अभिक्रियम, चिद्रूपस्य न मे जन्म कुतो मृत्युर्जरामयो पर ब्रह्म नित्यम शुद्धम अभिक्रिय। चिद्रूप है, चेतन है। चिद्रूपस्य न मे जन्म, चेतन का जन्म होता है। चेतन का जन्म नहीं तो कुतो मृत्यु, मरण कहाँ से हो। कुतो मृत्यु अजरामयो, जरा च आमयश्च जरामयो। जरा आमय है व्याधि रोग, जरा व्याधि कहाँ से, जन्म ही नहीं तो मृत्यु कैसे। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि कैसे नहीं है, शुद्ध चिद्रूप है। ऐसे चिंतन करते हैं अहम अस्मि ब्रह्म, ब्रह्माकार वृत्ति का प्रारंभ हो जाए, ब्रह्माकार वृत्ति चलते रहे तो आगे तो कुछ नहीं होगा। अपने आप ही जो ब्रह्माकार वृत्ति चली वो भी परमात्मा का भजन है, भक्ति भजन है। दो प्रकार उसका अर्थ है, भजनम भक्ति और भज्यते अनेयति भक्ति। कर्ण में कहे भाव में तीन स्त्रियांग, तीन कर्ण में करेंगे तो साधन हो जाएगा, और भजनम भक्ति करेंगे भाव में तीन करेंगे तो ये वृत्ति एकाकार परमात्मा ब्रह्माकार वृत्ति, वो भी भक्ति है, भजन है, ये आवश्यक है, करनी चाहिए। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम्।